برگ سبز، برنامه شماره 214. چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیر دیار. ای دل، چو در خانه خمار گشودند می نوش که از می گره کار گشودند. در خود منگر نرگس مخمور بتان بین، در کعبه مرو چون در خمار گشودند. از خود به درا، در رخ خوبان نظری کن، در خان منشین چون در گلزار گشودند. Thank you. ببینم چهره زیبای دوست، کی ببویم لعل شکرخای دوست. کی ببینم چهره زیبای دوست، کی ببویم لعل شکرخای دوست. کی درآویزم به دام زلف یار، کی نهم یک لحظه سر بر پای دوست. کی برافشانم به روی دوست جان، کی بگیرم زلف مشک‌آسای دوست. کی برافشانم به روی دوست جان، کی بگیرم زلف مشک‌آسای دوست. در دل تنگم نمی گنجد جهان، خود نگنجد دشمن اندر جای دوست. دشمنم گوید که ترک دوست گیر، من به رغم دشمنان جویای دوست. Thank you. دشمنم گوید که ترک دوست گیر، من برغم دشمنان جویای دوست. کی ببینم چهره زیبای دوست؟ کی ببینم چهره زیبای دوست؟ کی ببویم لال شکر کی در آویزم به دام زلف یار کی نهم یک لحظه سر بر پای دوز کی نهم یک لحظه سر بر پای دوز کی در آویزم به دام زلف یار کی نهم یک لحظه سر بر پای دو کی برف شونم به روی دوست جان کی بگیرم زلف مشکاسای چنین پیدا ز ما پنهان چرا طلعت خوب جهان را دوست این چنین پیدا ز ما پنهان چرا طلعت خوب جهان را در دل تنگم نمی گنجد جهان خود نگنجد دشمنم گوید که ترک دوست گیر من برغم دشمنان جویان من بر رغم دشمنان جویای دوست زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد این هم برگ سبزی بود تحفه درویش علی نگهدار شما آنچه شنیدید برنامه شماره 214 برگ سبز بود که با شرکت آقایان عبادی عبدالوهاب شهیدی و پرویز یاحقی در استودیوی گلها تنظیم گردیده. اشعار از فخرالدین ابراهیم عراقی، شاعر قرن هفتم، آهنگ همایون، گوینده فرخنده.